Περίοδος που ακολουθεί απαιτεί δύσκολες αποφάσεις που περιορίζουν τις επιπτώσεις της Κρήτης. Είναι μια από τις πιο παραγωγικές τετραετίες και οκταετίες που διάνυσε αυτός ο τόπος. Είμαστε το πραγματικό ευρωπαϊκό χώμα στη χώρα μας. Δίνουμε στον ελληνικό λαό τον τόνο της σοβαρότητας. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα εκφράζει το μεσαίο χώρο και είναι η πλειοψηφούσα δύναμη. Πολλά που είναι κεκτημένα χρειάστηκαν αγώνο. Η πλειοψηφούσα δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.